Book 2 41 41 التوجيه تايكوزوداش أين مكتب الاستعلام السياحي؟ Hol van az idegenforgalmi hivatal? Hol van az idegenforgalmi hivatal? هل عندكم لي خريطة المدينة؟ Van egy város térképe számomra? Van egy város térképe számomra? هل يمكن هنا حجز غرفة في فندق؟ Lehet itt egy hotelszobát foglalni? Lehet itt egy hotelszobát foglalni? أين هي المدينة القديمة؟ Hol van az óváros? Hol van az óváros? أين الكاتدرائية؟ Hol van a dóm? Hol van a dóm? أين المتحف؟ Hol van a múzeum? Hol van a múzeum? أين يمكن شراء طوابع بريد؟ Hol lehet bélyeget vásárolni? Hol lehet bélyeget vásárolni? أين يمكن شراء زهور؟ Hol lehet virágot venni? Hol lehet virágot venni? أين يمكن شراء تذاكر سفر؟ Hol lehet jegyet venni? Hol lehet jegyet venni? أين الميناء؟ Hol van a kikötő? Hol van a kikötő? أين السوق؟ Hol van a piac? Hol van a piac? أين القصر؟ Hol van a kastély? Hol van a kastély? متى تبدأ الجولة؟ Mikor kezdődik a vezetés? Mikor kezdődik a vezetés? متى تنتهي الجولة؟ Mikor ér véget a vezetés? Mikor ér véget a vezetés? كم مدة الجولة؟ Meddig tart a vezetés? Meddig tart a vezetés? أريد مرشداً يتحدث الألمانية. Egy németül tudó idegenvezetőt szeretnék. Egy németül tudó idegenvezetőt szeretnék. أريد مرشداً يتحدث الإيطالية. Egy olaszul tudó idegenvezetőt szeretnék. Egy olaszul tudó idegenvezetőt szeretnék. أريد مرشداً يتحدث الفرنسية. Egy franciául tudó idegenvezetőt szeretnék. Egy franciául tudó idegenvezetőt szeretnék.